www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الإيمان حقيقة والإسلام أعمال او كما قال صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم بلا اله الا الله. بزرگو بھائیو دوستو عزیزو, ساری شریعت کا مدار اور ساری شریعت کی حقیقت دو چیزیں ہیں, اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. پوری شریعت کا مدار اسی پر ہے اور دونوں جز ضروری ہیں. کوئی انسان یہ سمجھے کہ میں ایک اللہ کو مان رہا ہوں, نبی کو نہیں مانوں تو بھی مومن نہیں, اور کوئی انسان یہ سمجھے کہ میں نبی کو مان رہا ہوں اللہ کو نہیں مان رہا ہوں تو بھی ایمان نہیں. اللہ کو ماننے والے بہت سارے تھے, خود حضور کے زمانے میں بھی تھے, بہت سارے لوگ تھے. اہل مکہ کا عقیدہ تھا کہ یقیناً اللہ کرتا ہے, لیکن اللہ اکیلا نہیں کر پاتا, اس لیے دوسرے لوگوں کو اللہ نے پارٹنر بنایا ہے. اس لیے لات, عزا, منات, یہ سب معبود جو ہے وہ اللہ کے شریک ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتا ہے. اس لیے کہ ایک اکیلا اللہ اتنی بڑی دنیا کیسے چلائے گا. ہمارے وہاں ہندوستان میں مشرکین سے, آریہ سے, جین سے, فلاں سے فلاں سے پوچھو کون کرتا ہے, وہ کہتا ہے آسمان والا, اللہ کو تو مانتے ہیں. عیسائیوں کو پوچھو کون, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی تقسیم ہے, اللہ میں سے مریم بھی نکلا جس کو میری کہا جاتا ہے اور اس سے عیسیٰ نکلا, تو یہ اللہ کے جز ہیں, حقیقت میں اللہ ہی ہے, وہ بھی اللہ تک جا رہے ہیں. یہودیوں سے پوچھو وہ بھی کہتے ہیں ایک اللہ ہے. اللہ کی وحدانیت کے سارے لوگ قائل ہیں, لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا, اس لیے مومن نہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں کہ وہ دنیا کے بڑے آدمی تھے, لوگوں کی ہدایت کرتے تھے, لوگوں کو صحیح راستہ بتاتے تھے, لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے تھے, اچھے اخلاق بتاتے تھے, لیکن وہ اللہ کو نہیں مانتے. تو دونوں جز کو ماننے کا نام ایمان ہے. حضرت جی مائی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمان کی حیثیت سے دل سے تعلق رکھتا ہے, اور اعمال کے اعتبار سے محمد رسول اللہ کا ظہور بدن پہ ہونا چاہیے. روایتوں میں جہاں جہاں یوں آیا کہ لا الہ الا اللہ جس کی زندگی کا آخری کلمہ ہوگا, وہ صرف لا الہ الا اللہ مراد نہیں ہے بلکہ محمد رسول اللہ بھی مراد ہے. یہ سوٹ کلمہ ہے, صرف ایک نام کے لیے لا الہ الا اللہ بول دیا جاتا ہے, ورنہ یہ مطلب تھوڑے ہی ہے کہ مرتے وقت لا الہ الا اللہ تو وہ پڑھ رہا ہے اور محمد الرسول اللہ کا وہ انکار کر رہا ہے تو اس کے باوجود اللہ اس کو جنت دے دے گا. معلوم ہوتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کا مطلب من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ دخل الجنہ, دونوں جز ضروری ہے. اور روایتیں اس سے بھری پڑی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتراف کے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا, لازمی طور پر اس کو اپنے اللہ کے نبی کو نبی ماننا پڑے گا. حتیٰ کہ حضور خود فرماتے ہیں کہ مجھے بھی میری نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے. نبی خود کہہ رہے ہیں مجھے میری نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدراس میں چلے گئے جو یہودیوں کا عبادت خانہ تھا, اور وہاں سے تورات مل گئی آپ کو, تو وہ تورات اٹھا کر لائے. حضرت موسیٰ یوں سمجھے کہ بھئی یہ بھی تو اللہ کی ہی کتاب ہے, اللہ کے پیغمبر موسیٰ پر اتری ہے, جو اولو العزم پیغمبر ہیں ظاہر سی بات ہے کہ اس پیغمبر پر اترنے والی یہ کتاب اگر میں اس کو پڑھوں تو اس میں کیا حرج ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے, ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تورات کو پڑھنا شروع کیا اور حضرت کا چہرہ بدل رہا تھا, ایسا سرخ ہو رہا تھا غصے کی وجہ سے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکا دیا عمر کو, عمر ثقلت قومک, تیری ماں تجھ کو روئے, نبی تجھ پر غصے ہے. تو حضرت عمر نے جب دیکھا تو حضرت واقعتاً غصے تھے. حضرت عمر نے فوراً کتاب بند کر دی اور فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیا, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیا, میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر راضی ہوں. مطلب یہ ہے کہ میں اس کتاب کو نہیں پڑھوں گا, بار بار پڑھتے رہے یہاں تک کہ نبی کا غصہ ٹھنڈا ہوا. پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا عمر میرے ہوتے ہوئے تم قرآن پڑھ رہے ہو, یاد رکھو میری موجودگی میں موسیٰ آ جائے, مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے, میری موجودگی میں موسیٰ آ جائے اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کو دیکھو گے تو بھی جہنم میں چلے جاؤ. صحیح ترین روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی, اور ترمذی شریف کی روایت میں ہے اور بخاری شریف میں, لو کان موسیٰ حیًا, موسیٰ اگر زندہ ہو اس وقت میری رسالت میں وہ آ جائیں اور موسیٰ زندہ ہو تو موسیٰ کو بھی مجھ پر ایمان لانا پڑے گا, میرے بغیر ان کا ایمان نہیں ہو سکتا ہے. آپ انداز لگائیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کامل و مکمل, قبر میں صرف یہ سوال نہیں ہوگا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا بس اللہ ہی کا سوال ہو جائے, اتنا سوال نہیں ہے, محمد الرسول اللہ کا بھی سوال ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں دونوں جز ضروری ہے. ایمان میں کوئی ایک جز آپ مانو اور ایک نہ مانو مومن نہیں ہو سکتے. ترمذی شریف کی روایت میں ہے قبر کے سوالات بیان کیے گئے, من ربک, رب کون تیرا, ومن نبیک, نبی کون تیرا, یہ سوال کیوں آ گیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, وما دینک, یہ محمد کو تو مانتا تھا تو کون سی شریعت کو لے کر چلا. اور بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تفتنون فی قبورکم, تم میرے بارے میں قبر میں آزمائے جاؤ گے. حضرت فرماتے تم میرے باب میں قبر میں آزمائے جاؤ گے, تمہارا امتحان ہوگا قبر کے اندر اور تمہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کون آدمی ہے. محدثین فرماتے ہیں یا تو حضرت تک کی قبر کھول دی جائے گی اور دکھایا جائے گا کہ یہ کون آدمی ہے، یا ذہن میں حاضر کیے جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ کون ہے جس کے دنیا میں چرچے تھے. تو جو مومن ہوگا وہ یوں جواب دے گا، ھذا محمد ھذا نبینا قد جاءنا بالبینات والھدى وقد اتبعت، یہ محمد ہیں، یہ نبی ہیں، اور میں نے ان کی اتباع کی ان تمام آیات کی، قرآن کی، احادیث کی جس کو وہ لے کر آئے ہیں، میں نے ان کی پیروی کی. جب یہ جواب ملتا ہے تو فرشتہ اب کہتا ہے کہ ہمیں یقین تھا کہ تو یہی جواب دینے والا ہے، نم صالحا، اطمینان کے ساتھ قیامت تک سویا. یاد رکھو یہاں قبر سے وہ قبر مراد نہیں جو ہم دفن کر کے آئے ہیں، یہ قبر مراد نہیں ہے. قبر سے مطلب عالم برزخ ہے، وہ ایک دنیا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ دنیا سمجھ میں نہیں آتی، جیسے ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے یہ دنیا سمجھ میں نہیں آتی. ایک انسان ماں کے پیٹ میں ہے اور اسے یوں کہا جائے کہ تو جس دنیا میں اب جانے والا ہے اس میں چلنے والی گاڑیاں ہیں، دوڑنے والی موٹریں ہیں، اڑنے والے فلائٹ ہیں، دوڑنے والی ٹرین ہے، پرندے ہیں، بہترین قسم کے کپڑے ہیں. ماں کے پیٹ کی دنیا میں یہ دنیا سمجھ میں نہیں آتی، اس دنیا میں رہتے ہوئے برزخ کی دنیا سمجھ میں نہیں آتی. تو وہ عالم برزخ ہے، وہ ایک دنیا ہے جس دنیا میں مجھے آپ کو تمام لوگوں کو جانا ہے. نم صالحہ، اطمینان کے ساتھ سو جا. اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے نم کا نومت العروس، تو ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. اور محدثین نے لکھا ہے کہ یہاں دلہن سے تشبیہ کیوں دی گئی، پہلی رات کی دلہن سے کیوں تشبیہ دی گئی. محدثین فرماتے ہیں کہ جیسے پہلی رات کی دلہن کو صبح میں اس کے شوہر کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں، اسی طرح نیک آدمی، نیک مرد، نیک عورت، تو بھی اطمینان کے ساتھ سو جا، قیامت تک اب تجھے تیرے رب کے اٹھانے والا کوئی نہیں. اور جیسے اس کا شوہر صبح میں اس کو اٹھاتا ہے رات، پہلی رات میں، تو اس کی پہلی نظر اپنے شوہر پر پڑتی ہے اس دلہن کی. فرمایا تیرا اللہ تجھے قیامت میں اٹھائے گا اور تیری بھی پہلی نظر اپنے رب پر پڑے گی، تیرے رب کی زیارت. نم صالحا و نم کا نومت العروس، تو ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی. تو حقیقت یہ ہے کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو صرف لا الہ الا اللہ کا نام نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی ہے. پھر لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ کارساز، کام بنانے والا، مدد کرنے والا، شفا دینے والا، بیماری دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، عزت کی گدی سے اٹھا کر ذلت کے جوتوں کے چپل ہار پہنانے والا اور ذلت کے مقام سے اٹھا کر عزت کے اوپر لے جانے والا، مالدار کو روڑ پتی بنانے والا اور روڑ پتی کو کروڑ پتی بنانے والا، بچپن سے جوانی دینے والا اور جوانی سے بڑھاپا دینے والا، ان تمام مسائل میں اگر کوئی طاقت ہے تو وہ اللہ ہی کی طاقت، جس کے بعد میں کہا گیا لا مل جا ولا من جا منک الا الیک. فرمایا انسان تو روزانہ رات میں اپنے بستر پر یہ اقرار کر کے سو، اللہم انی اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجات ظہری الیک لا مل جا ولا من جا منک الا الیک، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت فَإِن مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَتِ. اللہ کے حبیب نے فرمایا اپنی امت کو کہ رات میں جب تم سو تو یہ دعا پڑھ کے سو، وضو کرو، وضو کرنے کے بعد بستر پر سو، داہنی کروٹ لے تو اور یہ دعا پڑھ کے سو، اللہم انی اسلمت وجہی الیک، اے اللہ میں تجھ پر ایمان لایا اور میں تیری طرف اپنے پشت کو کر رہا یعنی میں اب سو جاؤں گا ووجہت وجہی الیک اے اللہ میں اپنا چہرہ تیری طرف کر رہا ہوں اور اے میرے اللہ اب میں سو جاؤں گا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ میرے مکان میں کیا ہوگا چور آئے گا دقیت آئے گا نہ معلوم کیا کیا حالات ہوں گے شیطان ہوں گے جن ہوں گے اے اللہ اعلی بلا دنیا کی ہوگی اے اللہ تو ہی کو تجھی کو میں میری ذات میرے اہل و عیال میرے بیوی بچے میرا مکان میرا مال میں سب تیرے حوالے کر کے سوتا ہوں اس لیے کہ لا ملجا ولا منجا میرا کوئی بچانے والا اور مجھے کوئی نجات دینے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا اور رات میں اقرار کر کے سو آمنت بکتابک الذی انزلتا اے اللہ میں ایمان لایا اس تیری کتاب پر جو تو نے اتاری وبنبیک الذی ارسلتا اور تیرے اس نبی پر جس کو نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے نبی فرماتے یہ دعا پڑھ لی رات میں سو گئے کروٹ بدل گئے کوئی حرج نہیں فَإِن مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ رات میں موت کا فیصلہ ہوا سیدھے کلمہ والی موت میں شمار ہو کر خاتمہ بالخیر میں شمار ہو جاؤ گے فَإِن مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ حقیقت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا میننگ اور مطلب یہ ہے کہ ہم ہر اعتبار سے اللہ ہی کو مانیں کوئی کچھ ہمارا نہیں کر سکتا ہے کوئی عزت نہیں دے سکتا ذلت نہیں دے سکتا بیماری نہیں دے سکتا شفا نہیں دے سکتا کچھ نہیں دے سکتا ہے نہ زندہ پیر دے سکتا ہے نہ مردہ پیر دے سکتا ہے کوئی نہیں دے سکتا اگر دینے والا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے ایک تو ہمارا ایمان یہ مضبوط ہو اور پھر اسی کے ساتھ مانگنا ہو تو اسی رب سے مانگے ہر نماز کی ہر رکعت میں میں اللہ کو کہہ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور باہر نکل کر میرا حال یہ ہے کہ میں دنیا کے جیبوں پر نظر کیے ہوئے ہوں کہ یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے اس سے میری ضرورت پوری ہو جائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی یا غلام اذا استعنت فاستعن باللہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ اے میرے بچے اے میرے بیٹے اے میرے خادم اے انس خوب سن لو اگر تمہیں مدد چاہیے تو اللہ سے مانگو اور سوال کرنا ہو تو اسی رب سے مانگو خدا آقا کا حال کیا ہے بدر میں پہنچے ہیں اور بدر میں حال یہ ہے کہ حضرت جس جگہ پر ہے وہ دلوان جگہ اور وہ لوگ اچھی جگہ پر اوہو جو حضرت نے نظر اٹھائی ہے تو 1000 کا لشکر جرار ہے اور ادھر میرے آقا 313 کو لے کر آئے ہوئے ہیں اور پھر حال کیا ہے وہاں تلواریں چمک رہی ہے وہاں ہتھیار چمک رہے ہیں وہاں زرہ چمک رہے ہیں وہاں ساری چیزیں چمک رہی ہے اور یہاں کسی کے پاس ڈنڈا ہے کسی کے پاس ذرا سی تلوار ہے کسی کے پاس ذرا سے کوئی چیز ہے دو چار گھوڑے ہیں نہ گھوڑے نہ ہتھیار نہ تلوار کچھ نہیں ہے صرف اللہ کے بھروسے پر آئے ہوئے ہیں صرف اللہ کے بھروسے اور اگلی رات صبح بدر کا معرکہ پیش آنے والا ہے اگلی رات بخاری شریف میں روایت ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اللہ سے ہاتھ اٹھائے بہت اچھی بات لکھی حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیماریوں میں ابا کو پکارا حالات میں ربا کو پکارو اگر بیماری میں ابا سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو حالات میں ربا اور تیرا رب جو ہے وہ تیرے حالات کو درست کر کے رکھ دے گا حضرت نے ہاتھ اٹھائے حضرت نے کیا فرمایا قیامت تک یہ روایت احادیث کی کتابوں میں چمکتی رہی حضرت کی یہ دعا فرمایا اللہ دعا تو دیکھو کیسی دعا ہے بزرگوں کی دعائیں بھی یاد کرنا چاہیے روایتوں کی دعائیں بزرگوں کی دعائیں یاد کرنا چاہیے ہمیں تو دعا کرتے بھی نہیں آتا ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ کہاں ہے؟ دنیا میں کسی سے مانگتے ہیں تو ایک دس منٹ تو میں ان کی خوشامد کرتا ہوں چاپلوسی، دس منٹ تو میں نے کم کہے، آدھا گھنٹہ خوشامد، حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب کہتے ہوئے منہ نہیں تھکتا، اور تعریف کرتے ہوئے خالہ کی تعریف، چچا کی تعریف، ماموں کی تعریف، بچے کی تعریف، سب کی تعریف کرتے جا رہے، چونکہ اس سے کچھ لینا ہے، دنیا میں کسی سے لینا ہے، آدھے گھنٹے تک خوشامدوں کا پہاڑ بنا کر کے اس کے سامنے رکھتا ہوں، اور رب سے مانگنے کا طریقہ ابھی تک نہیں آیا، جہاں ہاتھ اٹھایا اللہ دے دے، اللہ کہتا ہے مجھے میری تعریف پسند ہے، تم پہلے میری تعریف کرو پھر مجھ سے مانگو، تمہارے سوالات زبان پر نہیں آئیں گے، اس سے پہلے میں پورا کر دوں گا، اس کی تعریف تو پہلے کرو، تو عزت دینے والا، تو ذلت دینے والا، تو زمین کا مالک، تو آسمان کا مالک، تو کائنات کا مالک، تو میری ذات کا مالک، تو میرے بچوں کا مالک، اے اللہ تیری ذات وہ ہے کہ تو نے مجھ کو وجود دیا، حیات دی، موت تو ہی دیتا ہے، دوبارہ زندہ تو ہی کرے گا، سب کچھ تیرے قبضے قدرت میں ہے، توفیق تو نے دی، یہ کلمات تو پہلے اللہ کے لیے بولو، یہ تعریف تو اس کی کرو، تو رزاق، تو فعال لما یرید، تو اکرم الاکرمین، تو کریموں کا کریم، تو ماواؤں کا ماوا، تو ملجاؤں کا ملجا، تو نبیوں کا مالک، تو ولیوں کا مالک، تو میری ذات کا مالک، تو احکم الحاکمین، اس تعریف کے بعد اب اپنی درخواست کو رکھو، حضرت کہتے ہیں حق جل مجدہ اپنے پیغمبر کی زبان پر کہ تیرا ہاتھ چہرے پر نہیں آئے گا، اس سے پہلے میں ضرورت کو پوری کروں گا، اللہ سے مانگنے کے طریقے ہیں، اس کی خوشامد کی جائے، اسے مانگا جائے، اس کے سامنے آنسو بہائے جائیں، رویا جائے، اپنی عاجزی کا اظہار کیا جائے، بخاری شریف کتاب الدعوات میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ایک مرتبہ مانگ لیا اور ہو گیا، فرمایا اللہ کہتا ہے میں بھی اتنا جو ہے عام نہیں ہوں کہ تو ایک مرتبہ کہہ دے اور میں تجھے دے دوں، دنیا میں تیرا طریق یہ ہے کہ کسی سے مانگتا ہے تو دس دس مرتبہ درخواست کو رکھتا ہے، میرے سامنے بار بار درخواست رکھ، میں تیری ضرورت پوری کروں گا، بس ایک مرتبہ کہہ دیا تو اللہ کہتا ہے میں بھی پھر بے نیاز ہوں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں تجھے دوں، دعاؤں کے طریقے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم دعاؤں کے ان طریقوں کو، بزرگوں کی دعائیں، ولیوں کی دعائیں، اکابرین کی دعائیں، نبی علیہ السلام کی دعائیں، جو دعائیں ہیں نا اس کو سیکھنا چاہیے، اللہ کے حبیب نے سورج گرہن کے موقع پر دعا کی، اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں، سورج گرہنات کے زمانے میں جب ہوا تھا، اور عجیب و غریب میں آپ کو حضرت توحید کیسے بیان کرتے میں آپ کو سمجھاؤں، آج آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا سن ہجری 9 میں، حضرت کے بیٹے کا، اور تیسرے دن سورج گرہن ہوا، تو کچھ چاہنے والے تھے، صحابہ تو سبھی چاہتے تھے، بعض لوگوں کی زبان سے نکلا کہ یہ سورج بھی رو رہا ہے اور بے نور ہو گیا ابراہیم کی موت پر، یعنی حضور کے بیٹے کی موت پر، اگر میری آپ کی کوئی یہ تعریف کرتا تو ہاں ہاں برابر ہے، دیکھو میرا مقام تو دیکھو کہ آج میرے بیٹے کی موت پر سورج بھی رو رہا ہے اور آسمان بھی رو رہا ہے، یہ میرا مقام ہے، میرے بیٹے کی موت پر یہ سب ہو رہا ہے، میرے شیخ کی موت پر یہ ہو رہا ہے، میرے باپ کی موت پر یہ ہو رہا ہے، ہم تعریفوں پر خوش ہوتے، میرا نبی تعریف سے خوش ہونے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ توحید بتانے کے لیے آیا تھا، اللہ کے نبی نے جب یہ جملہ سنا فرمایا امت کا عقیدہ بگڑ رہا ہے، امت کا عقیدہ بگڑ رہا ہے، یہ مخلوق کی طرف سورج گرہن کو منسوب کر رہے ہیں، حضرت نے فوراً اصلاح فرمائی اور یہ فرمایا کہ یہ جو سورج گرہن ہوا ہے یہ لا لموت ولا لحیات، کسی کے موت کی وجہ سے نہیں اور کسی کی پیدائش کی بنیاد پر نہیں، بلکہ یہ کیا ہے، آیتان من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اللہ جب چاہتا ہے سورج کو پکڑ کے بے نور بنا کر اپنی مخلوق کو بتاتا ہے، کائنات روشن ہونے والا وہ آفتاب جو دنیا کو روشن کرتا ہے میں اس کو جب بے نور کر دیتا ہوں، اے 6 فٹ کے انسان تجھے پکڑ کے زمین میں پہنچا دینا تو میرے لیے بہت آسان ہے، علی حین، یہ تو بہت آسان مسئلہ ہے، تو اس سے عبرت پکڑ. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر دعا کی, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اے اللہ میں عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح میں اس ذریعے لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے سورج گرہن کے موقع پر عذاب قبر سے کیوں پناہ مانگی. فرمایا الشیء بالشیء یذکر, چیزوں سے چیزیں یاد آتی ہے. فرمایا جب آفتاب بے نور ہوا, سورج میں گرہن لگا, تو دنیا میں اندھیرا پھیلا, دنیا کے اندھیرے کو دیکھ کر نبی کو قبر کا اندھیرا یاد آ گیا اور آپ نے دعا کی اللہ عذاب قبر سے میری حفاظت کر. حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں سورج گرہن ہوا, بزرگوں کی دعاؤں پر مجھے ایک بات یاد آئی, سورج گرہن ہوا حضرت تھانوی کے زمانے میں, تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے نماز پڑھائی سورج گرہن کی, اس کے بعد دعا کی, اے اللہ تو نے آفتاب کو بے نور کر دیا, میرے مالک میرے مالک میرے مالک, مرنے کے موقع پر میرے گناہوں کی نحوست سے میرے چہرے کو بے نور نہ کرنا, ورنہ لوگ ہمارا چہرہ دیکھیں گے اور یوں کہیں گے منحوس معلوم ہو رہا ہے. اے اللہ مرتے وقت میرا چہرہ بے نور نہ کرنا, بلکہ تو نے دنیا میں ستاری کی ہے, موت کے وقت بھی ستاری کر کے عزت کے ساتھ مجھے اٹھا لینا. بزرگوں کی دعاؤں میں بڑی عبرت کی باتیں ہوا کرتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اکابر کی دعائیں سیکھیں, انہوں نے کیسے دعائیں کی, کیسے مانگا اپنے رب سے. بھائی موت برحق ہے, کروڑ پتی بھی مر رہا ہے, روڑ پتی بھی مر رہا ہے, بھیک مانگنے والا بھی مر رہا ہے, اور سونے کے نوالے کھانے والا بھی مر رہا ہے, عورت بھی مر رہی ہے, مرد بھی مر رہا ہے, موت اپنی جگہ برحق ہے. جو چیز برحق ہے اس کی تیاری یقیناً ہونی چاہیے, یقیناً ہونی چاہیے. تو بدر کے موقع پر وہاں تلواریں ہتھیار چمک رہے ہیں, ہزار کا لشکر ہے, حضرت چھوٹی سی جماعت لے کر کے آئے ہیں. اگلی رات ہے, صبح بدر کا معرکہ پیش آنے والا ہے. میں جب بدر میں گیا, اب تو وہاں ٹھہرنے نہیں دیتے, میں جس زمانے میں بدر میں گیا تھا 1993 میں, تو میں بدر میں باقاعدہ کھڑا رہا اور اس میدان میں اترا جہاں معرکہ پیش آیا تھا, اور ایک شیخ مل گئے. میں نے ان سے پورے حالات پوچھے کہ کیسے کیسے تم نقشہ, تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تھے نہیں, لیکن ہم تاریخ کو سامنے رکھ کر کے بتا رہے کہ اس طرف یہ لوگ مشرکین تھے, اس طرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور یہاں نبی علیہ السلام کے صحابہ تھے, اور اس طرح سب بندی ہوئی تھی. میں نے وہاں کھڑے رہ کر اس نبی کی دعا کو یاد کیا کہ تیرا نبی یہاں رویا تھا اور اپنی عاجزی کو بیان کر کے اپنے رب سے یوں کہا تھا, اے اللہ سنو دعا, اے اللہ میں چھوٹی سی جماعت لے کر کے آیا ہوں جو نہتی اور کمزور ہے ان لوگوں کے مقابلے میں. اے اللہ اگر تو یہ چاہتا ہو کہ اب اس زمین پر قیامت تک تیرا نام نہ لیا جائے, تو اس صورت میں کل کو تو میری جماعت کو ختم کر دینا, پکڑ لینا میری جماعت ختم ہو جائے. اگر میری جماعت کل ختم ہو گئی, بڑی محنت تھی, 13 سال کی محنت سے 313 بنے تھے, 15 سال کی محنت پر یہ 313 بنے تھے, مکے کے 13 سال اور سن ہجری 2 میں بدر ہو رہا ہے, 15 سال کی محنت کے بعد 313 بنے تھے. فرمایا اگر تو یہ چاہتا ہو کہ ایمان والے ختم ہو جائیں اور تیرا نام مٹ جائے, تو کل کو میری اس جماعت کو ختم کر دینا. اور حضرت اس طرح پر دعا کر رہے تھے کہ یوں ہاتھ ہو گئے اور چادر مبارک جو اوری تھی وہ پیچھے گر گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اللہ کے نبی پر ڈالی اور فرمایا حسبک یا رسول اللہ, اللہ کے حبیب بس ہو گیا, اس سے آگے اب نہ مانگے, شرے صدر ہو گیا امتی کو کہ کل کو اللہ کی نصرت و مدد محمد پر اتر کے رہے گی, اور امتی کو شرے صدر ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بات بالکل اپنی جگہ صحیح ہے. تو میرے بھائیوں, توحید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور ہو گیا. اپنے اللہ سے مانگنے کا مجاز, ہونے کا مجاز, عبادت اسی کے لیے. اور سنو ایک مسئلہ سناتا چلوں, توجہ الی اللہ جس کو خشوع کہا جاتا ہے, یعنی اللہ کی طرف توجہ, نماز میں 3 طریق ہیں, 3 درجے ہیں. ایک درجہ یہ ہے کہ فرض ہے, فرض, اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اور وہ ہے جس وقت تم اللہ اکبر بول کر تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہو اس موقع پر تمہارے دل میں اللہ کی طرف توجہ کا ہونا فرض ہے. اگر یہ توجہ نہ رہی تو نماز ہی نہیں ہوئی. اس کے بعد قرات کے موقع پر توجہ اللہ اور توجہ القرآن اور پوری نماز میں توجہ اللہ اور توجہ القرآن اور توجہ التسبیحات یہ سب سنت ہے مستحبات ہے, لیکن نماز شروع کرنے کے موقع پر تو اللہ کی طرف توجہ ضروری ہے. یاد رکھو زبان سے میں نے یوں کہا اے اللہ میں تیری لیے دو رکعت نماز پڑھ رہا ہوں تیرے سامنے کھڑا ہو کر, زبان کہہ رہی ہے اللہ کی طرف اور دل اللہ کی طرف نہیں ہے, اللہ کہتا ہے کہ تیری نماز قبول نہیں ہوگی. کم سے کم اتنا خشوع تو پیدا کر لو, ارے اتنا تو پیدا کرو کہ تکبیر تحریمہ کے موقع پر اللہ کی طرف توجہ رہے. اتنے بھی ہم قابل ہو گئے, اتنے قابل ہو گئے کہ اتنی بھی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی. ہاں بہت اچھی بات حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے کی, فرمایا سوئے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے, مرے ہوئے کو کون جگا سکتا ہے. اگر ہمارے دل ہی مر چکے ہیں تو تقریر تو کیا جبریل آ کر بھی نہیں جگا سکتی, سوئے ہوئے کو جگایا جا سکتا. تو ایک پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ, اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے محمد اللہ کے رسول ہیں, یعنی اللہ کے قاصد ہیں, اللہ کے فرستادے ہیں, اللہ کے سفیر ہیں, اللہ کے ایلچی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے اللہ کا ایلچی کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اللہ کا قاصد, اللہ کا سفیر, اللہ کا ایمبیسیڈر, اللہ کا رسول یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اس لیے اس نے جو کہا وہ پچاسوں پانچ سو فیصد صحیح, میری کھوپڑی اور میرے سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے, اگر میری سمجھ میں نہیں آتا میری عقل کا قصور ہوگا, نبی کی حدیث کا قصور نہیں. وہ اللہ کا رسول ہے وہ صحیح بول رہا ہے. اور اس پر میں آپ کو مثال دوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح میں آ کر کے بیان کیا کہ آج مجھے میرے گھر سے اٹھایا اور مجھے کعبۃ اللہ میں لے گئے, اور کعبۃ اللہ میں لے جانے کے بعد میرے سینے کو چیرا, اور چیرنے کے بعد اندر سے میرا قلب نکالا اور سونے کے تشت میں رکھا اور اس کو دھویا, اور دھونے کے بعد میرے قلب میں علم و حکمت کو بھرا گیا, اور پھر مجھے ایک براق پر بٹھایا گیا, اور اس براق پر بٹھا کر مجھے بیت المقدس لے گئے, اور بیت المقدس میں میں نے نماز پڑھی اور پڑھائی, اور وہاں انبیاء تھے اور ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد پھر میں آسمانوں میں چلا, اور پہلا آسمان اور دوسرا اور تیسرا اور چوتھا اور پانچواں اور چھٹا اور ساتواں, یہاں تک کہ ساتویں پر پہنچا تو میں نے جنت کو دیکھا, جہنم کو دیکھا, اور آدم کی ملاقات اور یحییٰ کی ملاقات اور یوسف کی ملاقات اور موسیٰ کی ملاقات اور ابراہیم کی ملاقات علیہم الصلاۃ والتسلیم, اور اس کے بعد ایک روایت کے مطابق اللہ کی زیارت اور اللہ کا دیدار اور اللہ کے سامنے حضوری, اور اس کے بعد میں نمازوں کو لے کر آیا, پھر موسیٰ نے مشورہ دیا, پھر میں واپس گیا اور پانچ پانچ کم ہوتی رہی, میں پانچ نمازوں کو لے کر دنیا میں آیا, اور یہ میرا سفر چند لمحات میں ہو گیا, چند لمحات میں. تو کھوپڑی میں نہیں آ رہا تھا, جن لوگوں نے اللہ کا رسول نہیں مانا تھا وہ ابو جہل, وہ ابو لہب, وہ عتبہ, وہ شیبہ, وہ ولید, وہ مشرکین مکہ, ان کے کھوپڑی میں نہیں آ رہا تھا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا رسول نہیں مانا تھا. تو کہہ دیا محمد مکے سے بیت المقدس کا سفر ایک مہینے کا, اور تو یہ سفر لمحات میں پورا کر کے آ گیا, ہم نہیں مانتے. اور جس نے اللہ کا رسول مانا تھا وہ ابو بکر کے سامنے جب اس واقعے کو پیش کیا گیا تو ابو بکر نے محمد سے پوچھے بغیر یوں کہہ دیا کہ اگر محمد کہتا ہے سو فیصد صحیح میرا ایمان ہے, نبی جا کر کے آ سکتا ہے. اللہ کا رسول ہونا. آج ہمارا حال کیا ہو گیا, آ روایت کہ سمجھ میں نہیں آتی, یہ روایت سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے اور ویسے نے ہمیں اپنے نبی سے دور کر دیا. اللہ کا قاصد جھوٹ نہیں بولتا, وہ ساری باتیں ہمیں سچ سچ کہہ کر گیا کہ دنیا میں تم ایمان والے بنو گے, مرنے کے بعد والی تمہاری زندگی بہت کامیاب, اور اگر تم دنیا میں ایمان والے نہیں بنے مرنے کے بعد والی زندگی ناکام. اگر تم دنیا میں بن کر کے گئے تو تمہارا اکرام دنیا میں بھی ہوگا, اور وہ اکرام اس طرح ہوگا حالات مصیبت پریشانیوں میں بھی اللہ تمہیں سکون عطا کرے گا. جب تم مرو گے تو اس وقت بھی اللہ کا پیغام ہوگا ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اور قبر میں جب جاؤ گے تب بھی اللہ کا فرشتہ ادا کہے گا نم کا نومت العروس و نم صالحہ. اور پھر حشر میں جب اٹھے گا تو پھر اللہ کا فرشتہ ادا کہے گا کہ سات قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. جو اللہ کا ایئر کنڈیشن ہوگا, دنیا کا ایئر کنڈیشن کبھی بند ہو سکتا ہے, اللہ کا ایئر کنڈیشن بند نہیں ہوتا. کن لوگوں کو رکھے گا؟ فرمایا جنہوں نے دنیا میں اللہ کے لیے محبت کی, اللہ کے لیے دشمنیاں کی. آج ہمارا حال یہ ہے کہ اپنی دولت کے لیے دوستیاں ہیں اور دولت کے لیے دشمنیاں ہیں. اپنے مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں, اپنے مقصد کے لیے. میرا مقصد, میرا مقصد. نبی علیہ السلام نے مال تقسیم کیا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے میں بیٹھا ہوا تھا, جوہیل بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے نہیں دیا تو سعد نے فرمایا اللہ کے حبیب آپ ان کو نہیں دے رہے ہیں, یہ بھی تو مومن ہے. پھر دوسری مرتبہ کھڑے ہوئے, اللہ کے حبیب ان کو دیجئے, یہ بھی تو مومن ہے. پھر تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے, اللہ کے حبیب ان کو دیجئے, یہ بھی تو مومن ہے. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ارے سعد تم کتنی مرتبہ مجھے کہو گے, تم تو جیسے مجھ سے لڑ رہے ہو. حضرت نے میزان فرمایا تم تو جیسے مجھ سے لڑ رہے ہو. اور پھر حضرت کا جواب سنو, حضرت نے فرمایا میں جوہیل کو اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ اس کے ایمان پر مجھے بھروسہ ہے, یہ مومن ہے. اس کو نہیں بھی دیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں جن کو دے رہا ہوں وہ ایمان میں کچے ہیں, اس لیے ان کو ایمان میں مضبوط بنانے کے لیے دے رہا ہوں. میرے بھائیوں, نبی مال بھی تقسیم کرتا تھا تو جنت میں لے جانے کے لیے, میں مال تقسیم کرتا ہوں تاکہ میری پارٹی بن جائے. ہم نے اس لیے مال کو تقسیم کیا کہ یہ میرا ہو کر کے میری کورٹ میں گواہی لے لے, چاہے میں جھوٹا ہوں. یہ مال اللہ کے وہاں قبولیت کے نہیں ہے. مال وہ مقبول ہے جو اللہ کے لیے دیا گیا. فرمایا میں ان لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا, کون؟ جو اللہ کے لیے محبت کرتے تھے, اللہ کے لیے دشمنی. تحابا فی اللہ و تباغضا فی اللہ. اور کس کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا؟ اور ان کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس کو خوبصورت لڑکی بلا رہی ہے سامنے سے اور وہ یہ کہہ رہا ہے میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے, میں نہیں آؤں گا. اور کن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا؟ ان کو رکھے گا جن کا دل رجل قلبہ معلق بالمساجد, مسجدوں سے دل لگا ہوا ہے کہ جب اذان ہوگی نماز پڑھیں گے. اور کن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا؟ ان لوگوں کو جس کو خلوتوں میں اپنا اللہ یاد آیا, اپنے گناہ یاد آئے. ففاضت عیناہ, اس کی آنکھیں بہ پڑی اور وہ رونے لگا اپنے گناہوں کو یاد کر کے. اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. تو اللہ قیامت کے دن بھی ایمان والوں کو, اچھے اعمال والوں کو اور جو ہیں اچھے اخلاق والوں کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. پھر اس کے بعد جنت ہے, اور جنت میں بھیج کر بھی اللہ کہے گا میرے بندو میں نے ساری نعمتیں دی ہے, ایک نعمت ابھی باقی رہ گئی. یہ بندے کہیں گے اللہ سب کچھ دیا آپ کون سی نعمت؟ تو اللہ کہے گا ایک نعمت ہے, اور وہ نعمت یہ ہے اے میرے بندو میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا, کبھی ناراض نہیں ہوں گا. پھر اللہ کہے گا ابھی ایک نعمت اور دینا ہے. فرمایا اللہ ابھی اور کون سی نعمت؟ پردے ہٹیں گے اور اللہ کہیں گے جمعہ مسجد کے اندر کوسمبا میں تم نے بغیر دیکھے مجھ کو سجدے کیے تھے, اب تو تمہارا رب سامنے ہے, دیکھ لو میری زیارت کر لو. اللہ اپنی زیارت کرائے گا. یہ نبی کہہ کر گئے ہیں اور یہ 100% صحیح ہے, اس میں جھوٹ نہیں. اگر ہماری کھوپڑی میں نہیں آتا یہ ہماری عقلوں کا قصور ہے. اللہ کا رسول جھوٹ نہیں بولتا, وہ صحیح بات کہہ رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس نبی پر ایمان لائیں, اس کلمے پر ایمان ہو اس طرح پر کہ اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہیں, اسی سے مانگنے کا مسئلہ ہو, اور دوسری طرف اللہ کے رسول پر یقین کامل ہو کہ انہوں نے جو کہا ہے وہ اللہ کا قاصد ہے, وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. انہوں نے میری زندگی کو بنانے کے لیے سب کچھ کہا, اسی نے یوں کہا کہ موت تک ایمان تمہارا باقی رہنا چاہیے. یاد رکھو نماز بھی کبھی معاف ہو جاتی ہے, روزہ بھی معاف ہو جاتا ہے, حج بھی معاف ہوتا ہے, زکات بھی معاف ہو جاتی ہے. جی محدثین مفسرین فقہا نے لکھا ہے کہ ایک آدمی 6 نماز تک بے ہوش رہا, کوما میں چلا گیا, اور 6 نماز یا 6 نمازوں سے زیادہ بے ہوش رہا. شریعت کہتی ہے یہ چھ نمازیں اللہ نے معاف کر دی، کوئی پکڑ نہیں، کوئی کفارے کی ضرورت نہیں، چھ نماز یا اس سے زائد. اگر دس دن قومہ میں رہا پھر مر گیا، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی آخری دس دن کی نمازیں چلی گئی، مطلب کیا فتوا؟ ارے فتوے مت پوچھ، تیرے رب نے تو معاف کر دیا ہے. نمازیں بھی کبھی معاف ہو جاتی ہے، روزے بھی معاف ہو جاتے ہیں. فقہ نے مسئلہ لکھا ہے، پورا مہینہ اگر کوئی بے ہوش رہا رمضان کا، فرمایا روزے معاف ہے، نہ روزے رکھنا ہے نہ فدیہ دینا ہے، اللہ کا کرم ہے. مجھے زکات کے لیے اگلے مہینے، اب سال پورا ہو رہا تھا زکات نکالنا تھا، اس مہینے چوری ہو گئی، آگ لگ گئی، مال ختم ہو گیا، شریعت کہتی ہے زکات معاف ہو گئی. حج میں جانا تھا لیکن اسباب ختم ہو گئے، مسئلہ ہو گیا، کوئی پیسے نہیں رہے، شریعت کہتی ہے ابھی پیسے نہیں ہے، ابھی تیرے اوپر سے حج معاف ہو گیا. تمام عبادتیں معاف ہو سکتی ہے لیکن ایمان کبھی معاف نہیں ہو سکتا. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، موت کے آنے تک تیرے ایمان کو باقی رکھنا ضروری ہے. فرمایا سکرات چل رہی ہوگی تو بھی لکنو موتاکم بلا الہ الا اللہ، مرتے مرتے بھی تجھے کلمہ پڑھنا پڑے گا، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کبھی معاف نہیں ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کلمے والا مزاج بنائیں اور اس کلمے کو اپنے سینے میں اتاریں اور اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کریں. اسی لیے حضور نے فرمایا لکنو موتاکم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کی زندگی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا. یعنی جو ایمان پر مرا، یہ ایمان ویزا ہے جنت میں جانے کی، اس ویزا کے بغیر جنت کی حکومت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. اس ایمان پر ہمیں محنت کرنا ہے، اس ایمان پہ جینا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو سفیان کو نصیحت کرتے ہوئے، جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے. امام مسلم پوری زندگی حدیث پڑھائی، تو آخری وقت میں حدیث تلاش کر رہے ہیں اور اسی حالت میں کھجور زیادہ کھا لی، پتہ نہیں چلا، اور اسی میں موت ہو گئی. ساری زندگی حدیث کی خدمت کی، تو حدیث کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے روانہ ہو گیا. اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ساری زندگی فقہ کی خدمت کی، تو آپ کے شاگرد رشید بیمار کرسی کے لیے آئے، امام ابو یوسف نے مسئلہ پوچھا رمی کیسے کریں گے، فرمایا چل کر، فرمایا غلط، فرمایا سوار ہو کر، فرمایا غلط، تو فرمایا کیسے غلط، فرمایا جس رمی کے بعد دوسری رمی ہے اس کو چل کر، اور جس کے بعد کوئی رمی نہیں آخری اس کو پیدل ہو کر. بس یہ مسئلہ بیان کیا، شاگرد وہاں سے نکلے، گھر سے رونے کی آواز آئی، کیا ہوا؟ فرمایا امام ابو یوسف کا انتقال ہو گیا. ساری زندگی فقہ بیان کیا، اللہ نے موت بھی فقہ پر عطا فرمائی، جیسے جیئیں گے ویسے مریں گے. اس لیے اپنی زندگی کو ٹھیک کرو، اخلاق، اعمال، عبادات، معاملات، معاشرت، اس کو بہت ٹھیک کرو. حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، مرتے ہیں اپنے گھروں میں، دکانوں میں مسئلے ہو جاتے ہیں، کھیتیوں میں مسئلے ہو جاتے ہیں، لیکن ان تمام مسائل کے باوجود ہمیں اس کلمے کی دعوت کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ ہم تمام کو اس کلمے کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. www.attableague.com, the reviver of the